Lil Hyang baby. Yai. Samsu kerepe. Lil Hyang gak suka, Lil Hyang gak senang. Hey. Hey, hey, hey, hey. Samsu kerete. Rokok kayak ngisap ganja to second me. Ngisap aja udah capek. Kayak lagi ngokok tempe. Hey, Samsu kerete. Rokok kayak ngisap ganja to second me. Ngisap aja udah capek. Kayak lagi ngokok tempe. Hey, Samsu kerete. Mending gua beli sempurna. Gak apa-apa cepat habis, yang penting gua senang. Paru-paru jadi tenang. Hey, bakar rokokku main Facebook. Dia pikir aku lagi sibuk. Jangan so asik, lo itu ngeganggu. Nantangin gua, lo kira lo mampu. Yai. Lagi ngadem malah rusuh. Mancis ngilang kayak hantu. Yai. Apa lu gak malu? Padahal cuma 2000. Yoi. Lagian cuma gitu. Kasian kawan lu gak kebantu. On the gang. On the gang, gang, gang, gang. Hey, Samsu kerete. Rokok kayak ngisap ganja to second me. Ngisap aja udah capek. Kayak lagi ngokok tempe. Hey, Samsu kerete. Rokok kayak ngisap ganja to second me. Ngisap aja udah capek. Kayak lagi ngokok tempe. Hey.